प्रारंभ से 14 मंत्र है। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेनाव्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय भूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीज प्रदापिता सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसंभवः निबध्नन्ति महाभावो देहि देहि नमो व्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगासमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभे तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युता रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। उसी तत्व का स्वरूप को जानने के लिए हम लोग यहां प्रवृत्त हो रहे हैं। उस तत्व को केवल विचार से ही जान सकते हैं, चिंतन से ही जान सकते हैं, क्योंकि सत्य और असत्य ये सारा संसार दो पदार्थों से मिल करके चलता है। दोनों का सम्मेलन है, दोनों का संकीर्ण है। तो सत्य और असत्य है, इसको आप विभाजन केवल विचार से ही कर सकते हैं। जब तक विचार ना हो इस सत्य क्या है, असत्य क्या है, गंतव्य कहाँ है, प्राप्तव्य क्या है, हम नहीं जान सकते। इसलिए विचार के बिना वो तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए विचार प्रदान माना है, इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे। नारद जी उपदेश कर रहे सुखदेव जी को, अर्थात जो महापुरुष है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अर्थ भी कल बता दिया था। तीनों गुणों से उत्पन्न हुए जो विषय है, बंधन के कारण है, इनमें कभी भी आसक्त नहीं होता है। तो आसक्त ना होकर सदा एकांत में ही वास करता है। एकांत का अर्थ भी कल मैं बताया था। एकांत का मतलब है विविक्त देश भी होता है अथवा केवल परमात्मा। और वो शीघ्र ही सर्वोत्तम जो सुखरूप मोक्ष है उसको प्राप्त करता। आगे जो बता रहे, इस प्रकार जो साधक है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, वो जहां भी रहे वो ज्ञान और विज्ञान से सदा तृप्त रहता है। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हुआ वो कोई कभी भी शोक को प्राप्त नहीं करता है। उसे कोई आगे के श्लोक में बता रहे, द्वन्द्वारामेषु भूतेषु ययेको रमते मुनिः विद्ये प्रज्ञानतृप्तं तं ज्ञानतृप्तो न शोचते। हे सुखदेव, द्वन्द्वारामेषु भूतेषु द्वन्द्वाराम है ये सारे भूत अर्थात प्राणी। संसार में जितने भी प्राणी हम देखते हैं, आप पीलिका पर्यंता, बृहदारण्यक उपनिषद में वहां सृष्टि के प्रकरण में बता दिया, मनु और सद्रूप के द्वारा ये सारा जगत उत्पन्न हुआ। सद्रूप ही अलग अलग रूप में धारण किया, मनु ने भी वैसा ही रूप धारण किया। तो इसलिए जो चींटी तक जो भी सृष्टि है द्वंद्वात्मक सृष्टि मानी जाती है। ऐसा तो तीन प्रकार की सृष्टि मानी। सबसे पहले सत्ययुग आदि में दर्शन से भी सृष्टि मानी जाती है, उसको बोलते हैं दार्शनिक सृष्टि, क्योंकि तपस्यते उसके अंदर सामर्थ्य था, उस योग बल के द्वारा उन्होंने एक बार देख लिया, उससे ही सृष्टि होती थी। उसके बाद स्वार्शन सृष्टि हो गई, स्वर्श कर लिया बस उतने से ही सृष्टि हो गई। बाद में कालांतर है मैथुनात्मक सृष्टि हो गई, द्वंद्वात्मक सृष्टि हो गई। इसलिए देखिए ब्रह्म के जो मानस पुत्र है वो केवल संकल्प मात्र से ही उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, नारद है, वशिष्ठ है, अपने आप उत्पन्न हो गए, उसको बोलते संकल्प सृष्टि है, दर्शन सृष्टि। तो इसलिए यहां बता रहे हैं हे सुखदेव, द्वंद्वारामेषु, द्वंद्वा कहते हैं ग्राम्य धर्म, द्वंद्वात्मक से मिलने वाला जो आनंद। संसार में देखे जो भी सुख मिल रहे अपेक्षाकृत, वो जो सुख मिल रहे द्वंद्व के द्वारा है, चाहे तो ग्राम्य धर्म हो अथवा कोई क्रीड़ा भी कर रहे हो, अकेला क्रीड़ा नहीं कर सकता है, खेल भी खेल रहे, साथ में कोई ना कोई चाहिए, और अन्य भी जो संगीत आदि गा रहे, ये सारा जितना भी सुख है द्वंद्वाराम माना है। तो इसलिए यहां बता रहे जो द्वंद्वात्मक सुख मानने वाले भूतेषु, भूत का मतलब है सारे प्राणी लेना, यहां भूत का मतलब ये भूत नहीं लेना, भगवान शंकर जी के जो गण हैं, भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वो भूत नहीं लेना। यहाँ भूत का मतलब है पंचभूतों से उत्पन्न हुए ये प्राणी हैं। हमारे अंदर भी एक एक भूत नहीं है, पांच पांच भूत बैठे हैं। हम एक भूत से डरते हैं, किंतु पांच भूतों से डरना चाहिए। पांच भूतों से हम नहीं डरते हैं, एक भूत से डरते हैं। ऐसे जो भूतेषु मतलब प्राणियों में, उनके बीच में ही रहेगा, बाहर तो जाएगा कहाँ से। वो कोई भी ज्ञानी यदि रहे तो किसी ना किसी संसार में ही रहेगा, तो उनमें रहते हुए भी, तो इसलिए बता रहे द्वंद्वा रामेशु भूतेषु, इनमें रहते हुए भी ये को रमते मुनि, अकेला ही वो रमण करता है, अकेला ही आनंद का अनुभव करता है। ये कैसा संभव है, जिज्ञासा हो सकती है। एको रमते बता दिया, अकेला ही रमण करता है। कौन रमण करता है अकेला? वही रमण कर सकता है संसार से जो पार हो गया, संसार रूप जो सागर है उससे उत्तीर्ण हो गया, उससे जो पार हो गया है वही अकेले में रमण कर सकता है। संसार सागर से कौन पार हो जाता है, यह भी जिज्ञासा हो जाती। तो संसार सागर से वही पार हो जाता है, महाभारत में स्पष्ट बता दिया है। सुख दुख के यतः सम्यक अनित्येया प्रपश्यति कायम चामेद्य संगातम विनाशम कर्म संहितम। यच्च किंचित सुखम तच्च दुःखम सर्वमिति स्मरन् संसार सागरम घोरम तरिष्यति सुदुस्तरम। महाभारत में भगवान वेदव्यास जी बता, वही व्यक्ति संसार सागर से पार हो सकता है। कौन? सुख दुख के यथा सम्यक। देखिए सुख और दुख है ये मनुष्य के सामने आते रहते हैं। पहले भी मैंने बताया था सुख क्या चीज है, दुख क्या चीज है। अनुकूल वस्तु आने पर हमारे अंतकरण में एक सात्विक वृत्ति उल्लसित होती है और उसमें ही हमारा आनंद अंश भान होने से सुख प्राप्त होता है। यदि विपरीत हो गया वह दुख में परिणत माना जाता है। अब ये सुख और दुख है, ये विषयों के संबंध और वियोग से होते हैं। अनुकूल वस्तु का संबंध होने से भी सुख होता है, प्रतिकूल वस्तु का वियोग होने से भी सुख होता है। जैसा मान लीजिए किसी को बढ़िया वस्तु मिल गई खाने के लिए, उस वस्तु का संयोग से खाते हुए मस्त राम हो गया, क्षण भर के लिए सारा जगत को भूल गया, इतना मस्त हो गया। चाहे तो राजसिक हो, तामसिक हो, सात्विक हो, तीनों प्रकार आनंद लेते। गीता में भी भगवान ने बता दिया, वैसे ही कोई आपका शत्रु है सामने, अथवा अपना घर में कोई सांप घुस गया, अब वो दुखी हो गई, परेशान हो गई, सांप को कैसा निकलेंगे, इधर से निकलते उधर घुस गया, उधर से बहुत दुखी हो गए, तो किसी ने आके उस सांप को हटा दिया। अभी देखिए वहां सांप से होने वाला जो दुख था, सांप का वियोग होने से सुख में परिणत हो गया। तो इसलिए वस्तु का संयोग सुख भी देता है और वस्तु का वियोग भी सुख देता है। जैसा कभी आप यात्रा में जाते हैं सबका अनुभव है। कभी कभी ट्रेन में ऐसा व्यक्ति मिल जाते हैं सारा सिर खा जाते हैं आपके, इतना परेशान हो जाते। और जब भी स्टेशन से उतर गए आप बोलते हैं अरे अभी तो गया बहुत मस्त है, अर्थात उससे जो वियोग हो गया उससे आप प्रसन्न हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा व्यक्ति मिल जाता है बहुत प्रिय व्यक्ति, और उससे संयोग से भी सुख होता है। वैसे ही दुख भी संयोग से भी दुख होता है, वियोग से भी दुख होता है। जैसा दुष्ट व्यक्ति का संयोग हो गया वो भी दुख का कारण है, सज्जन है महापुरुष है उनका वियोग हो गया वो भी दुख का कारण है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं सुख और दुख है आगंतुक है, क्योंकि विषय आगंतुक होने से उन विषयों के द्वारा उल्लासित होने वाली वृत्ति भी आगंतुक है। तो आगंतुक हो तो मेहमान ही हो गए ना, वो रुकेंगे कहाँ से, यदि रुकेंगे तो वो मेहमान नहीं है, अतिथि नहीं है, अपने घर के सदस्य बन जाएंगे। तो इसलिए सुख और दुख है अतिथि है, इसलिए भगवान ने वहाँ का आगमापायिनो नित्या तांतितिक्षस्व भारत, ये आएंगे तो रुकेंगे नहीं और गए तो एक दिन तो दोबारा आ ही जाएंगे। इसलिए सुख दुख के यथा सम्यक, ये जो विवेकी है साधक है, केवल साधक ने हम लोग भी साधक है, पहले भी बता दिया था उत्तम कोटि का भले ही भी ना हो, मध्यम कोटि के तो होंगे, चलो मध्यम कोटि भी ना हो अधम तो हो ही जाएंगे। इसलिए देखिए वहाँ नचिकेत ने विचार किया था बहुना में प्रथमा, पिता ने उनको कह दिया था तुझे मैं यमराज को दूंगा कर। नचिकेत ने विचार किया मैं इतना निकम्मा हूँ, क्या पिताजी ने मुझे यमराज को दे रहे, इसका मतलब किसी काम का नहीं है, कोई ने अच्छा काम का होता तो उसको क्यों देता है, वो भी किसको यमराज को दे रहे। नचिकेत ने विचार किया मैं इतना तो निकम्मा नहीं हूँ, बहुना में भी प्रथमा, बहुत शिष्य और पुत्र में मैं प्रथम तो हो सकता हूँ, चलो प्रथम तो ना हो मध्यम तो अवश्य होगा किंतु निकम्म कभी नहीं होगा। वैसे ही हम साधक में प्रथम भले भी ना हो मध्यम तो हो सकते हैं। इसलिए सभी साधकों को विचार करना चाहिए, ये सुख और दुख तो आते ही रहते, इसलिए कहा सुख दुख के यथा सम्यक अनित्य या पश्यति, जो अनित्य देखता है, अनित्य का मतलब आज है कल नहीं रहेगा, अर्थात अभी बताया जिनका संयोग और वियोग होता है वो अनित्य है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होना है, जहाँ वियोग है वहाँ संयोग है, निरंतर चलेगा, किंतु एक तत्व है ना वहाँ संयोग होगा ना वियोग होगा, वो दूर नहीं है हमारा स्वरूप है, स्वयं हम है, सबको देखने वाला है, सबको अनुभव करने वाला है, सबका साक्षी है, किसी से भी संयोग नहीं है, किसी से वियोग भी नहीं होता है। इसलिए वहाँ बता दिया सुख दुख के यथा सम्यक अनित्य यह पश्यति, अनित्यत्व देखना चाहिए, बस यही भूल करता है अज्ञानी, इसलिए अपने साधन से आगे नहीं बढ़ता, वहीं रुक जाता है। जब तक सत्यत्व बुद्धि है वह अवश्य शोभनता बुद्धि भी आएगी, जब शोभनता बुद्धि मान रहे अशोभन में, जो वास्तव में जो शोभन है पवित्र है उसकी ओर आगे नहीं बढ़ सकता है, तो इसलिए जैसा हम सब यात्री है, 100 साल के लिए यात्री बन के आए हैं, कोई भी नहीं रुकेंगे, जाना तो सबको है, कहाँ जाना है ये विचार करना चाहिए। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धामा परमा, यदि हम यात्री बनकर के आए हैं, यदि कोई यात्री कोई धर्मशाला को अपना अधिकार जमावे वह उसका भूल है। ये धर्मशाला है, इस संसार रूप धर्मशाला में 100 साल तक हम रह सकते, ज़्यादा 100 साल भी हो सकता है, कम भी हो सकता, इसलिए यात्री बन के जाना चाहिए। तो यात्री यदि हम है, यात्री तो अकेला ही रहेगा, दो नहीं हो सकते। यदि कोई साथ दे रहे, चलो उसको कुछ साथ तक दे सकते, अन्यथा वो यदि पीछे ही खींच रहे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कहा दिया है महापुरुष, वन हो वाक के लो, अकेला चलो तुम लक्ष्य के ओर पहुंच जाए। इसलिए विचार करना चाहिए, सुख दुख तो आते रह रहे, कितने सुख का अनुभव किया हूँ हम, कितना दुख का अनुभव किया, सुख का अनुभव करते हुए परमात्मा को भूल जाते हैं, कोई इक्का दुक्का होगा परमात्मा का स्मरण करना, किंतु दुख का अनुभव करते हुए परमात्मा का स्मरण ना करे ऐसा कोई कोई व्यक्ति विरल होगा, क्योंकि दुख में परमात्मा का स्मरण होता है, सुख में नहीं होता है। तो वैसे ये सुख और दुख दोनों में यदि परमात्मा का क्यों नहीं स्मरण हो रहा है, आज सुख आ गया कल तो जाने वाला है। इसी प्रकार जो एकांत में रहने वाला है वो सोचता है, सुख दुख के यथा सम्यक् अनित्य या प्रपश्य, अनित्य देखता है, और कायम च अमेद्यः संगातम, सारा ये खेल बिगाड़ रहे किसको लेकर, शरीर को लेकर, जो स्थूल शरीर में अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि है इसी के कारण सारा खेल बिगाड़ रहे, किंतु विचार क्यों नहीं करते हैं ये शरीर कैसा है। कायम च अमेद्य संगातम, अमेद्य पदार्थ का ये समूह है, ढेला है, क्यों अमेद्य है, वहाँ योग सूत्र में बता दिया है 6 कारणों के द्वारा ये शरीर अपवित्र है। ऐसा अपवित्र शरीर को रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं करता है, अधर्म है और अनाचार आदि सारा करता है, जो शरीर धोखा दे रहे मिट्टी में मिल रहे हैं उसके लिए क्या क्या कर, चलो वो शरीर साथ यदि आता तो तभी तो ठीक था, यहाँ से जाते समय में यदि शरीर यदि चलेगा तो उसके लिए करना तो ठीक था, किंतु ये शरीर जाता नहीं है, जाता केवल धर्मानुगो गच्छति जीव एका, अकेला जीव जाता है। पहले सोचता है हमारे साथ में कोई चलेंगे, किंतु सभी ने उत्तर दिया, एक ही उत्तर, हम नहीं चलेंगे। शरीर ने भी कहा चलो मैं आपका साथ में आ जाता हूँ, मशान तक गया, उसके बाद शरीर ने उत्तर दिया मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जीव दुखी हो गया, मेरे साथ जाने वाले कोई है नहीं, तभी वहाँ दो खड़े हो गए, डरो मत हम हैं आपके साथ में, धर्म और अधर्म ये दोनों खड़े हो गए। धर्म ने आगे कहा मैं आपको अमुक जगह में ले जाऊँगा, और अधर्म ने कहा मेरा पलड़ा भारी है इसलिए वहाँ जाने मैं नहीं देऊँगा आपको, इसलिए आपको अन्य तिर्यक योनि में ले जाता है, उनमें भी झगड़ा हो जाता है, जिसका पलड़ा भारी है वही ले जाता है, ये सब जीवों की गति है। इसलिए यहाँ बता रहे कायम च अमेद्य संगात, काया कहते हैं शरीर, ये अमेद्य पदार्थों से बना है, सबसे पहले वहाँ बता दिया अमेत्य क्यों है, बीजात, ये शरीर बना है किससे विचार करते थे, इसका बीज क्या है, शुक्र और शोणित के द्वारा बताया है। बृहदारण्यक उपनिषद में वहाँ संकेत दिया है, तीन है क्षेत्र स्थानिया माता के अंश है, और तीन है बीज स्थानिया जो पिता के अंश है। ये छह तत्वों से बना है, इसलिए शरीर का नाम है शाटक औषुकी। छह तत्व मान, सप्त धातु तो प्रसिद्ध है किंतु तत्व है छह है, तीन माता के और तीन पिता के हड्डिया, इसलिए शरीर का नाम है शाटक औषुकी कहते हैं। तो ये जो बीज है शुक्र और शोणित है, इससे बना हुआ शरीर क्या ये पवित्र होगा? शुक्र और शोणित अत्यंत दुर्गंधों से युक्त है, उससे शरीर बना, इसलिए बीजात। दूसरा उसका स्थान तो देखिए, शरीर था कहाँ, माता के गर्भ में, उस स्थान में जो रहा है शरीर मलमूत्रादियों के बीच में, स्थान से भी अपवित्र माना। तीसरा कारण माना है उपष्टम्भात। उपष्टम्भ कहते हैं आश्रय आधार भोजन है। शरीर उत्पन्न तो हो गया, और उत्पन्न हुआ शरीर को यदि अपने भोजन नहीं दिया तो नष्ट हो जाएगा। ये जो भोजन है उसी भोजन से बना है शरीर, और भोजन में ही टिका है। कितना भी बढ़िया भोजन क्यों ना हो, बढ़िया से बढ़िया भोजन बना दिया आपने, और दो दिन में वो भोजन क्या होगा वो आप स्वयं जानते हैं। इसलिए वहाँ महाभारत में कहा दिया, यत प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति। गर्मी के समय में बढ़िया चीज़ अपने बना दिया, जैसे ही सायंकाल आ गया फ्रिज में नहीं रख दिया आपने, वो आप खा नहीं सकता है, वासी हो जाएगा, खटास आ जाएगा उसमें। इसलिए वो बता रहे यत प्रातः संस्कृतम अन्नम, सुबह बढ़िया बना दिया आपने, सायं तत् विनश्यति, देखते देखते वो अन्न है परिणत हो गया। तदीय रस संपूटम कायम कतम नित्यतः, ऐसा जो अन्न के रस से बना हुआ जो शरीर है वो कैसा पवित्र होगा, कैसा नित्य होगा, ये महाभारत में ही बता दिया। इसलिए उपष्टम्बात, इसे भी अपवित्र माना। चौथा माना है निश्चंदात। थोड़ा सा विचार कर लीजिए, ये शरीर शेरे के नव छिद्र है, नौ छिद्र में कुछ ना कुछ निस्सरण होते रहता है, नाक से लेकर सभी इंद्रियों में सभी छिद्रों से, ऐसा शरीर को हम कैसा पवित्र मानेंगे? यदि पवित्र है उसमें कोई एक तत्व है, यदि पवित्र है सुंदरता है उसमें एक ऐसा एक तत्व बैठा है, किंतु हम उसको भूल गए, बाह्य जो ढांचा को ही प्रदान दिया, इसलिए बोल रहे निश्चंदात। पांचवा बताया निदनात। जिस शरीर को हम लोग स्पर्श करते थे, सब कुछ करते थे, मरने के बाद जानते हैं स्नान करो, यज्ञोपवित है तो उसको बदल दे दो, क्यों अपवित्र मानते हैं? तभी जाके 10 या 12 दिन तक शोक मनाते हैं। तो ये मरने से भी शरीर अपवित्र है, अभी तक हम मानते थे पवित्र, अभी एकाएक अपवित्र क्यों हुआ? तो पवित्र तत्व था वो निकल गया शरीर में, इसलिए निदानात। छठवा कारण बता रहे आदेय शौचात। आदेय शौच का मतलब प्रतिदिन शरीर को स्नान करवा रहे, साबुन लगा रहे और कुछ लगा रहे, क्यों लगा रहे? स्वरूपता यदि पवित्र है तो उसको पवित्र करने का कोई आवश्यकता नहीं, जो अपवित्र है उसको पवित्र करना पड़ता है। ठीक है, अपवित्र वस्तु है, कितना पवित्र करेंगे? अब आज पवित्र कर दिया, दोबारा वैसा ही, जैसा कुत्ते को स्नान करवा दीजिए, उसका स्वभाव वही आगे धूल में लपेट देगा, वैसे ही छह कारणों के द्वारा अपवित्र माना। इसलिए बोले कायम च अमेद्य संगातम विनाशम कर्म संहितम। जितना भी हम कर्म कर रहे, बड़े से बड़े कर्म कर रहे, बृहदारण्यक में स्पष्ट कहा गया सकृपणा, बड़े से बड़े अश्वमेध यज्ञ भी क्या अंततः जाके नष्ट होने वाले। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है नित्य है, कोई भी वस्तु है अनित्य है, बस एक ही तत्व नित्य है, सारा संसार को प्रकाशित करने वाला, सारा संसार को जिसने धारण किया है, सारा संसार को जो चला रहे, वो नित्य हो सकता है, वो कोई बाहर नहीं है, सभी के अंदर में विद्यमान है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कर्म संहितम विनाशम, यज्ञः किंचित सुखम, जो भी कुछ सुख मिल रहे तच्च दुःखम सर्वम। ज्ञानी के दृष्टि से, विवेक के दृष्टि से दुख है, क्यों है? अभी सुख है, क्षण भर में वो दुख देने वाला है। अज्ञानी के दृष्टि से अनुकूल वस्तु मिलने से सुख प्रतीति होता है, ज्ञानी उसमें भी दुख देखता है। इसलिए एकांत में वही रह सकता है संसार से जो पार हुआ व्यक्ति। इसलिए यहाँ बता रहे सदा एकांतवास करता है, ऐसा संसार से पार हुआ जो व्यक्ति है वही एकांत में रह सकता है। नारद जी बता रहे हैं, अच्छा वो एकांत में रहकर क्या करेगा? तो संसार से पार हुआ व्यक्ति सर्वत्र आत्म को देखता है, जहाँ भी देखे वो आत्मा ही आत्मा देखते हैं। जैसा प्रहलाद को देख लीजिए, हिरण्यकश्यप को पूछ रहे तेरा विष्णु कहाँ है, वो बोल रहे विष्णु कहाँ नहीं है, अब कहाँ है पूछ रहे, क्यों कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, तलवार में भी वही है, क्योंकि तलवार ने छेदन करने का सामर्थ्य कहाँ से आ गया, अग्नि में जलाने का सामर्थ्य कहाँ है, वो जो अग्नि में जलाने का वही सामर्थ्य है। इसलिए देखो उसको अग्नि में भी डाल दिया कुछ नहीं हुआ, तलवार से काट भी दिया तभी भी कुछ नहीं हुआ, पहाड़ से नीचे खींचा तभी भी नहीं, क्योंकि सर्वत्र जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तक है, जल में भी वही विष्णु है, स्थल में भी वही भगवान है, विष्णु पर्वत के मस्तक में, कण कण में है। तो इसलिए बता रहे ये जो संसार से पार हुआ वो सर्वत्र उस आत्म को देखता है। छांदोग्य उपनिषद में भी स्पष्ट बता दिया है, वहाँ सातवें अध्याय में नारद जी को वहाँ सनत कुमार जी बता रहे, जो भूम तत्व को जिसने जान लिया उसके दृष्टि से आत्मा सर्वत्र है, आत्मा एव अधिष्ठात, आत्मा एव उपरिष्ठात, आत्मा पश्चात, आत्मा पुरस्तात, आत्मा दक्षिणतः, आत्मा उत्तरतः, आत्मेव इदं सर्वं इति सव एषः पश्यन् मन्मान एव विजानन् आत्मरति आत्मक्रीड़ा। आत्मा ही सामने भी है, आत्मा भी दाह्य बाह्य सर्वत्र है। जैसा पहले भी एक बार मैंने बताया था, ये तरंग उत्पन्न हुआ समुंदर में, तरंग का कोई अस्तित्व है नहीं, जल में थोड़ा दबाव आ गया हवा का, वो वही तरंग रूप से परिणत हो गया। वैसे ही जो तरंग चल रहे समुद्र में ही तरंग चल रहे, समुद्र को छोड़ करके तरंग नहीं चल सकता है, क्योंकि समुद्र से अतिरिक्त तो उसका कोई अस्तित्व ही है नहीं। और जो तरंग चल रहे वो भी जल में ही है, और तरंग का आगे भी क्या है, जल ही है, और तरंग का पीछे दाइए बाइए सारा समुद्र का जल है। अधिक क्या कहे, तरंग के अंदर है वो भी जल ही है, तो तरंग का अस्तित्व कैसा है। वैसे ही वहाँ नारद जी को सनत कुमार जी बता रहे, वही नारद यहाँ सुखदेव जी को उपदेश कर रहे, उसी नारद को छांदोग्य उपनिषद में सातवें अध्याय में बता रहे, हे नारद वो भूम तत्व कैसा है, सर्वत्र है, क्योंकि ज्ञान सागर है, आत्म तत्व है। उसी जो आत्मरूप सागर में जीव रूप तरंग है, जैसे समुद्र में तरंग क्यों उत्पन्न होता है, हवा के दबाव से तरंग उत्पन्न होता है, वैसे ही यहाँ जीव रूप तरंग है, वासना रूप हवा से जीव रूप तरंग उत्पन्न हुआ। वासना पड़ी थी, चाहे तो शुभ वासना हो अशुभ वासना, ये दोनों वासना ही जन्म का कारण माना है। पहले भी एक बार संकेत दिया था, जब तक आत्मवासना नहीं होगी तब तक ये दोनों वासना नष्ट नहीं होती। ये शुभ वासना और अशुभ वासना रूप संस्कार के द्वारा ये जीव रूप तरंग उत्पन्न हुआ। अब ये जीव रूप तरंग उत्पन्न कहाँ हुआ, जैसा तरंग समुद्र में उत्पन्न हुआ वैसे ही परमात्मा में उत्पन्न। जैसा कुलाल है घड़ा बनाता है, घड़ा कहाँ बना दिया, आकाश में, आकाश के बिना वो घड़ा नहीं बना सकता है। आकाश का मतलब खाली जगह, आकाश में ये घड़ा बना रहे, वो जो घड़े के आगे भी आकाश है, पीछे भी आकाश है, आगे पीछे सर्वत्र आकाश, और घट के अंदर भी आकाश है, कहा नहीं है आकाश। वैसे ही ये जीव क्या है, एक तरंग के समान है। अभी जीव में भी वही तत्व है, जैसा तरंग में समुद्र से अतिरिक्त कोई अस्तित्व भी नहीं, जल भी नहीं, समुद्र का जल ही रहेगा, वैसे ही जीव में परमात्मा का ही स्वरूप है, सत्चित आनंद रहेगा। तो जीव के आगे भी वही है, जैसा तरंग के आगे समुंदर है वैसा जीव के, इसलिए यहाँ बता रहे हैं वही आगे है, वही पीछे है, वही सर्वत्र है। इस प्रकार ये जो एकांत में रहने वाला संसार को पार किया हुआ व्यक्ति ये अनुभव करता है आत्मा को ही, इसलिए यहाँ बता रहे नारद जी, द्वंद्वारामेषु भूतेषु एको रमते मुनि, ये तो एकांत में ही रमण करता है आत्मतत्व में। विद्धि प्रज्ञान तृप्तम तम ज्ञान तृप्तो न शोचति, इस प्रकार जो मुनि है उसको विज्ञान तृप्त मानो, और केवल विज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। भगवान ने भी गीता में भी बता दिया, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इत्युच्यते योगी समदोष्टाश्म कांचना, ज्ञान और विज्ञान दोनों से तृप्त है वो। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है, ज्ञान के सामने एक वी लगा दिया विज्ञान हो गया, ऐसी बात नहीं। ज्ञान कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, शास्त्र से प्राप्त होने वाला गुरु के द्वारा जो शास्त्र से प्राप्त हो रहे ये परोक्ष ज्ञान माना जाता है। और वही जो ज्ञान श्रवण के बाद मनन और निरिध्यासन से आपके अनुभव में आता है तभी उसका नाम है विज्ञान। ये दोनों की क्या आवश्यकता है? एक से ही काम चल सकता था, ज्ञान से ही काम चलेगा अथवा विज्ञान से ही काम चल सकता है, दो काय के लिए? तो दोनों की आवश्यकता है। क्योंकि यद्यपि हम लोग सब परब्रह्मा परमात्मा का स्वरूप है, सारे शास्त्र और महापुरुष एक स्वर से बता रहे, किंतु दो आवरण पड़े हैं। जब तक आवरण को आप नष्ट नहीं करेंगे, ये वस्तु होने पर भी आपके पास नहीं के समान है, ऐसी वस्तु रहने से भी क्या प्रयोजन है? तो इसलिए जो आवरण को अवश्य नष्ट करना पड़ेगा। आवरण नष्ट तभी होगा, जैसा मान लीजिए आपके ही घर के आंगन में खूब धन गड़ा है, किंतु वो धन होने पर ही किस काम का? आप रो रहे, अरे मुझे खाने के लिए ठिकाना नहीं है, मैं भूखा हूँ, मैं गरीब हूँ, बैठे हैं धन के ऊपर ही बैठ रहे, धन के ऊपर ही सो रहे, किंतु बोल रहे मैं गरीब हूँ, खाने के लिए ठिकाना नहीं, ऐसा धन काय का, किस काम का? वैसे ही आत्मा के ऊपर भी हम बैठे हैं, आत्मा के ऊपर ही चल रहे, सारा काम कर रहे, किंतु आत्मा को नहीं जान रहे। जैसा वो धन को प्राप्त करना हो, आपको दो चीज करना पड़ेगा। जो आप्तवक्ता है, आप्त कहते यथार्थ, जिसके अंदर कोई ठगाने की बुद्धि ना हो, ठगु ना हो, उन्होंने कहा, अरे क्यों रोते हैं तू? तो तेरे पास इतना धन है, इतना धन है, अगाध धन है। उन्होंने बोलता, कहाँ है तू? तो जहाँ बैठे है वहीं है। और उतने में उनके अंदर विश्वास हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति है ठगाने वाला नहीं, सत्पुरुष है, उनके वचन में विश्वास हो गया। तो इतना विश्वास होने से उसके अंदर थोड़ा तो बल आ गया, मेरे पास भी धन है, मैं गरीब नहीं हूँ। क्या इतने कहने से उसको धन मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसको प्रयत्न करना पड़ेगा, वहाँ खोदना पड़ेगा, मिट्टी हटाना पड़ेगा, पत्थर आदि हटा, तभी धन मिलेगा। तो दो काम हो गए। वैसे ही यहाँ हमारे पास भी ऐसा अमूल्य धन है, वो धन कोई अलग नहीं है, ब्रह्म रूप धन है, आत्मरूप धन है। इसके ऊपर भी दो आवरण पड़ा है, एक असत्वापाद आवरण है, दूसरा एक अभानापाद नाम का आवरण है। असत्वापाद आवरण उसको कहते हैं, जैसा जिसके पास अभी मैंने बताया धन है, धन के ऊपर बैठा है, किंतु बोल रहे हैं मेरे पास धन नहीं है। वैसे ही हम सारा व्यवहार कर रहे, देख रहे, सुन रहे, सब कुछ कर रहे परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा के अस्तित्व से, किंतु बोलते हैं परमात्मा नाम का कोई वस्तु नहीं है। यदि होता तो लिखना चाहिए, ईश्वर नहीं है, कूटस्थ नहीं है, ये जो बोल रहे आवरण के कारण, इसी को ही कहते हैं असत्वापाद आवरण। अर्थात ईश्वर नाम का जगत का कर्ता एक है नहीं, ये असत्वापाद आवरण। और जिस प्रकार वहाँ धन प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, वैसे ही ईश्वर का अनुभव भी नहीं हो रहे, भान भी नहीं हो रहे, अभानापाद का नाम आवरण। ये दो आवरण जब तक नष्ट ना हो, तब तक उस धन को प्राप्त नहीं करेंगे। जो असत्वापाद नाम का, अर्थात परमात्मा नाम का कोई है नहीं, आजकल ऐसे ही मानते हैं, ईश्वर है कहाँ, ये बेकार शास्त्र और महापुरुषों ने कल्पना की कहानी मात्र, ऐसे बहुत लोग हैं, किंतु अंततः जाके उनको मानना ही पड़ता है, कोई चारा नहीं है। पहले खूब उड़ जाते हैं किंतु कोई ठिकाना नहीं मिलता है, तभी वहीं जाना पड़ता है। तो ये जो ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, जो असत्वापाद आवरण है, इसको हटाता है ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। क्योंकि जो व्यक्ति चारों तरफ से ठोकर खा जाता है, जहाँ भी गया उसको धोखा ही धोखा मिल गया, जहाँ भी गया दुख ही दुख मिला, कभी सुख नहीं मिला, अंततः दुखी होकर सद्गुरु के शरण में जाता है। तो सद्गुरु के शरण में जाके कहते हैं, भगवान में संसार में सब कुछ किया किंतु कुछ मिला नहीं, ना सुख मिला। तभी सद्गुरु कहते हैं, देखो परमात्मा एक चीज है, मानो। जब तक उसको नहीं मानेंगे तभी आपको सुख नहीं मिलेगा। तो ये शास्त्र का वचन गुरु उपदेश करता है तभी वो भी दृढ़ विश्वास करता है। एक परमात्मा नाम का एक वस्तु है, यदि परमात्मा ना होता तो हम बहुत प्रयत्न भी किया, सब कुछ किया, दूसरे को बचा नहीं सका। यदि पुरुष के अधीन होता तो क्यों नहीं बचा सकते। तो इसलिए परमात्मा है ये मान लिया। अभी जो मानते हैं, पहले आवरण था, परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं, आवरण हट गया। इसके लिए वहां ज्ञान चाहिए, परोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान तो हो गया आपको। तो परोक्ष ज्ञान होने के बाद अपरोक्ष ज्ञान भी चाहिए। जैसा कभी कभी आजकल आते सब क्या क्या इंटरनेट में, कैसा हलवा बनाना है, कैसी पूड़ी बनाना है, कैसा पोंगल बनाना है, इंटरनेट में तो देख तो ली अपने, उससे आपको परोक्ष ज्ञान हो गया। इतने से आपकी जो वैशिष्टत्व नहीं मान सकते, आप जिस समय में उसको बनाएंगे कार्यान्वित करेंगे तभी अपरोक्ष माना जाता है। बोलना तो सरल है, इतना मीठा डालो, इतना ये डालो, बन जाएगा हलवा, ऐसा नहीं होता है। उसको कार्यान्वित करना पड़ेगा तभी उसको अपरोक्ष माना जाता है। वैसे ही यहाँ शास्त्र और गुरुजनों के द्वारा सुना परमात्मा एक है, सारा जगत का नियंता है करके विश्वास भी हो गया। तो एक आवरण को तो हमने हटा दिया, असत्वापाद, किंतु परमात्मा यदि है वो भान क्यों नहीं होता है, अनुभव क्यों नहीं हो रहे। तो दूसरा एक आवरण है अभानपाद नाम का। अभानपाद मतलब जो भान होने नहीं दे रहे। ये जो अभानपाद आवरण है ये विज्ञान हटा देता है। विज्ञान का मतलब है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का मतलब है अनुभवात्मक ज्ञान। जैसा आपने किताब पढ़ा, कोई हलवा बनाना हो अथवा अन्य पोंगल, उसके बाद आप वैसा ही बना दिया तो विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान दोनों एक हो गया। वैसे ही यहाँ अनुभवात्मक ज्ञान के द्वारा ये अभानापाद आवरण हट जाता है। ये दोनों ज्ञान के द्वारा ये तृप्त है, इसलिए हम बता रहे प्रज्ञान तृप्तम। प्रज्ञान का मतलब है ये विज्ञान, ज्ञान तृप्तो, ज्ञान से भी तृप्त है। उसी को ये भगवान ने भी गीता में बता दिया, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त कौन हो सकता है, विजितेंद्रिय, उन्होंने सारा इंद्रियों को संयम किया है, सारे इंद्रियों को वश किया है, वो जीत सकता है। युक्ता इत्युच्यते योगी, वही युक्त है। युक्त का मतलब है परमात्मा को जिसने प्राप्त किया। ये दो आवश्यकता है, ज्ञान भी चाहिए विज्ञान भी चाहिए। इस प्रकार जो परमात्मा को जिसने प्राप्त किया तभी सारा जगत उसको एक समान दिखेगा। इसलिए समलोष्टाश्म कांचना, चाहे तो मिट्टी का ढेला हो अथवा सोना हो पत्थर हो, सब एक दिखता है, क्योंकि ये सब दृश्य पदार्थ है, उसमें कोई अस्तित्व है नहीं। इसी को यहाँ संकेत कर रहे नारद जी, विद्धि प्रज्ञान तृप्तम। हे सुखदेव, ऐसा जो एकांत में रमण करने वाला मुनि है, ये विज्ञान से पूर्ण तृप्त है। और तम ज्ञान तृप्तो, केवल विज्ञान मात्र नहीं ज्ञान से भी तृप्त है, परोक्ष ज्ञानी भी है और अपरोक्ष ज्ञानी भी है। ऐसा जो महापुरुष है न शोचते, कभी शोक नहीं करता है। देखिए शोक का कारण कौन है? शोक का कारण है ये भेद है, शोक का कारण है संयोग और वियोग है। अभी अभी मैंने ये बताया था, जहाँ संयोग और वियोग है वहाँ शोक है, जहाँ संयोग होगा वहाँ वियोग होगा, जहाँ वियोग है वहाँ संयोग होगा। तो संयोग और वियोग किस में हो रहे? अपने से भिन्न पदार्थ में, स्वयं में ना कोई संयोग है ना वियोग है। इसलिए जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ना वहाँ संयोग है वियोग है, ना संयोग और वियोग ने, तो शोक कहाँ से होगा? इसलिए ना शोचते, इसलिए श्रुति में बता दिया एकत्वम अनुपश्यतः तत्र का शोकः का मोहः। जहाँ एकत्व का अनुभव हो गया वहाँ शोक कहाँ है मोह कहाँ है। गाढ़ा निद्रा में हम जाते हैं सुषुप्ति में, यद्यपि वहाँ ज्ञात ब्रह्म को हम प्राप्त नहीं किया, केवल अज्ञात ब्रह्म को प्राप्त किया, तभी भी शोक मोह नहीं है। यहाँ तो ज्ञात ब्रह्म को प्राप्त किया, शोक मोह कहाँ से होगा? इसी प्रकार साधक को धीरे धीरे विचार करते हुए अग्रसर होना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। जहाँ गए हम उसे आगे बढ़ना चाहिए, यदि आगे नहीं जा सके कम से कम पीछे नहीं आना चाहिए, वहाँ ही भले रुके। वैसा करते करते चींटी जैसा पहुँच सकती दूर तक, हम क्यों नहीं पहुँचेंगे? यही नारद जी सभी साधकों को संकेत दे रहे। आगे का विचार हम लोग कल करें। ओम विदिता खेला शास्त्र सुधा जल दे पहे तो पनिषा कतेता निधे हृदये कलाये विमलं गरणं भवशंकराते कमे शरणं करुणा वरुणा लया पालया मा भवशा तो केता शिखा